Da, trecută, duminica trecută, mai exact, a doua duminică din an, începeam o miniserie, spuneam noi, necesară, ales la un început de an, necesară pentru o viață întreagă, dar să zicem pentru anul acesta, dacă Dumnezeu ne-l va da cu întregime, o serie numită, spuneam noi, lucruri importante. Spuneam că, deși uitarea, pur și simplu, este un lucru bun, totuși, considerăm că lucrurile importante nu trebuie uitate și din cauza aceasta trebuie să repetăm, trebuie să ne amintim împreună și să avem Dumnezeu că Dumnezeu ne-a dat cuvântul său, privim în el și ne amintim de fiecare dată lucrurile importante. Puneam o întrebare duminica trecută, o întrebare simplă, o întrebare care trebuie să privim în dreptul nostru, dar trebuie să privim și cu privire la ce se întâmplă în jurul nostru. De ce unii creștini cresc mai repede decât alții? Cu sensul de a crește din punct de vedere spiritual. Spuneam noi că răspunsul este simplu, pentru că așa alegem, așa alege fiecare. Dacă ești un creștin care vrea să crească, să se maturizeze, să se dezvolte după modul și planul lui Dumnezeu, spuneam că avem nevoie de câteva lucruri importante, esențiale, care ne ajută să facem acest lucru, să realizăm creșterea, dezvoltarea spirituală. De aceea numeam lucruri importante. Spuneam noi că succesul sau eșecul vieții noastre de umblare cu Dumnezeu ține de cât de mult luăm din Biblie și punem în mintea și în inima noastră în fiecare zi cu scopul de a trăi, de a practica aceste lucruri. Cu alte cuvinte, atitudinea noastră față de Scriptură va demonstra la urma urmei succesul sau eșecul vieții noastre de umblare cu Dumnezeu. Și spuneam că Biblia este practic manualul de folosire a vieții. Nu există altă cale de a te bucura de un produs inventat, creat, decât atunci când e manualul de folosință, acela pe care producătorul l-a făcut, inventatorul, și te uiți să vezi ce anume a avut el în minte, în plan, cu lucrul respectiv. Altfel vei bâșbâi. De ce mai multe ori ajungem să stricăm jucăriile noastre, lucrurile pe care le cumpărăm, pentru că nu știm să le folosim. Sau pur și simplu stai cu gadgetul dite mai capabil, că astăzi așa sunt lucrurile pe care le cumpărăm, foarte capabile, dar habar n-ai ce face. Și cred că sunt, din păcate, prea mulți creștini care pur și simplu habar nu au ce Dumnezeu au, ce Tatăl au, ce planuri are Dumnezeu acesta, Tatăl acesta, cu fiecare dintre noi, dintre noi, dintre ei, copiii lui. Spuneam un verset de memorat, două versete de memorat, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, care spunea că, cu referință la primul din lucrurile importante pe care Dumnezeu ne-a dăruit, și anume Biblia, este că toată Scriptura, ce este sau cum este? Insuflată, este vorbită, dată direct de Dumnezeu și este de folos nou pentru învățătură, pentru mustrare, îndreptare și instruire îndreptate. Ne antrenează, ne instruiește. De ce? Pentru că omul Dumnezeu spune să fie desăvârșit, în sensul de echilibrat, împlinit, capabil, spune de plin echipat pentru orice lucrare bună. Din păcate sunt mulți creștini care au căzut. N-ați văzut creștini care au căzut? Au început bine, poate, și au căzut, au alunecat în păcat, s-au depărtat de Dumnezeu. Cât creștinii cunoașteți voi? Cunoașteți creștini care au căzut? Hă? Cunoașteți? Sunt numai eu, sunt singur care vorbesc despre lucrul ăsta. Bineînțeles, dar vorbim despre lucru, dacă s-au ridicat, e foarte bine, dar câți creștini nu fac acest lucru? De fapt, dacă să ne gândim, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi cădem, alunecăm, ne descurajăm. Dar, sau poate, chiar în momentul de față, tu ești un creștin căzut. Tu aici sau tu, cel care vei asculta, studii acesta. Lucrul cel mai important este că trebuie să recunoaștem starea noastră. Și modul clar de a recunoaște starea noastră, de a vedea dacă suntem căzut sau nu, este a privi în cuvântul său. Pentru că spuneam noi, unul din lucrurile pe care cuvântul Lui Dumnezeu le face este că ne arată realitatea despre noi. Este prietenul cel mai bun, care ne spune adevărul, adevărul golgoluț despre noi. Și dacă ne-am depărtat de această practică a citirii, a studierii, apropierii de Dumnezeu, de cuvântul Său, știți care este vestea bună? Vestea bună este că putem să ne întoarcem la ea. Soluția lui Dumnezeu este foarte simplă. Mă gândeam la soluția pe care Dumnezeu a dat-o bisericii din Efes, prima biserică care îi vorbește în Apocalipsa, capitolul 2. Știți care a fost soluția? Trei lucruri, trei pași foarte simpli. Amintește-ți unde ai căzut. Doi, pocăiește-te, adică mărturisește păcatul. Fii de acord cu ceea ce spune Dumnezeu, nu încerca să justifici. Să spui, știți, nu e chiar așa de rău. Și trei, spune, întoarce-te la faptele întâi. Amintește-ți unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele întâi. Știți, asta este o decizie foarte bună. Pentru că viața noastră, să știți, este făcută din alegerile noastre, din deciziile noastre, vrem sau nu vrem. Asta este viața noastră. Viața mea și viața ta este făcută din alegerile mele, respectiv alegerile tale. Nu altceva. Altceva este minciună. Deci, ce facem cu viața noastră? Ce alegeri facem? Ce decizii luăm? Ce hotărâri luăm? Sper că anul acesta ne-am hotărât la niște lucruri. Și lucrurile acestea importante, apropo, sunt lucruri care în ele reprezintă alegerile noastre sau alegerile ideale. Dacă te-ai hotărât ca anul acesta să reiei cuvântul lui Dumnezeu, să practic să te apuci din nou, să te adâncești în el, să practic să te hrănești în el, să decizi pentru viața ta în lumina lui, e o decizie bună, să știi. E adevărat, știți, lucrul de genul ăsta e greu, nu este ușor, e disciplină, dar știți ce? Nu există o altă cale. Nu există o altă cale pentru a crește spirituală. Ați văzut că sunt tot felul de reclame cu privire la tot felul de produse, tot felul de soluții, minune, diete minune, aparate minune. Ele nu sunt altceva de cel mai multe ori decât niște scurtături, dacă vreți, la a face ceea ce trebuie. Nu asta este calea. O viață de disciplină, o viață, mă refer la disciplină, la lucruri normale. Adică să mănânci când trebuie, să mănânci ce trebuie, să dormi când trebuie, cât trebuie. Lucruri de genul acesta, pe plan spiritual, să te hrănești din cuvântul Lui și alte lucruri pe care o să învățăm, care sunt importante. Ele sunt calea. Practic înseamnă să renunțăm la anumite lucruri care ne trezim că le facem, care nu sunt bune, ca să putem să facem lucrurile care trebuie. Nu merge altcumva. De cele mai multe ori, soluțiile acestea minune sunt nu altceva decât aglomerări ale vieții noastre. Mai punem câte ceva, câte o jucărie, câte o... dar nu ne aștept cu nimic. Soluția practică este să renunțăm la lucrurile nesănătoase pe Dumnezeu o dată și să ne apucăm să le înlocui cu lucrurile sănătoase. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Un alt verset de memorat spune, fugi de poftele tinereții. Fugi de ele, spune. Sunt două idei cheie aici, practice. Fugi, spune, de poftele tinereții și al doilea lucru, urmărește sau caută. Îmi place traducerea, urmărește, pentru că trebuie să fii cu ochii țintă la lucrurile respective. Ce să urmărești? Dreptatea, credința, dragostea, pacea și, apropo, nu singur. Nu putem să facem singur lucrul ăsta, spunem împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Important este să nu stai singur. Al doilea lucru important care trecem astăzi și vă promiteam că practic ne gândim la niște lucruri concrete pentru viața noastră și acest lucru, ca și despre primul, s-au scris tone de cărți, s-au vorbit mii de predici, dar ele merg împreună precum lemnele cu focul și care au capacitatea de a produce energie, căldură. Lângă cuvântul Lui Dumnezeu trebuie să vină întotdeauna rugăciunea. Și o rugăciune bazată sau rezultată din cuvântul Lui Dumnezeu este o rugăciune sănătoasă și corectă. Și astăzi, practic, o să facem lucrul acesta. O să privim în cuvântul Lui, să vedem ce înseamnă rugăciunea. Trebuie să dezvoltăm o viață de rugăciune. O viață de rugăciune este o viață matură. O viață spirituală care se maturizează. Săptămâna trecută citeam, între 4 și 11 ianuarie, a fost Săptămâna Internațională de Rugăciune. Și tema a fost despre credință. Credință statornică. Și în fiecare zi era câte un verset, m-am uitat la multe biserici, au urmărit planul acesta și s-au rugat împreună, vorbea despre o credință neschimbătoare, despre o credință sinceră, credința mântuitoare, vie, credința care se roagă, biruitoare și perseverentă. Dar dacă ar fi să ne întrebăm simplu, ce este rugăciunea? Rugăciunea este modul în care comunicăm cu Dumnezeu. Nu este altceva. Este modul în care comunicăm cu Dumnezeu, dar în același timp așa ascultăm de la El. Rugăciunea este o stradă cu două sensuri. De multe ori pentru noi, însă, dacă nu suntem atenți, ajunge să fie doar un sens. Noi vorbim și Dumnezeu ascultă, săracul. Sau poate să fie chiar invers. Doar ascultăm și nu vorbim. Dar Dumnezeu vrea să comunicăm cu El și de asemenea să ascultăm de la El. Cineva spunea foarte simplu și probabil că asta este definiția mea favorită. Rugăciunea este să recunoaștem că noi nu putem să facem nimic. Nu putem face nimic și că Dumnezeu poate să facă totul. Andrew Murray, un om cunoscut al rugăciunii, spunea că rugăciunea, e vorba despre rugăciunea de mijlocire, când te rogi pentru alții, este puntea de legătură între neputința noastră și atotputernicia lui Dumnezeu. Foarte frumos spus. Rugăciunea este o punte de legătură între neputința noastră și atotputernicia lui Dumnezeu. În Biblie, dacă citim, există mai multe feluri de rugăciune. De exemplu, în Efeseni, capitolul 6, trebuie să deschidem acolo, chiar la sfârșitul epistolei care încheiam la sfârșitul, chiar în ultima duminică din anul trecut, citeam în capitolul 6, versetul 18, rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. O să spune, rugăciunile sunt tot felul de rugăciuni și cereri și spune, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. E clar că vedem aici că există mai multe feluri de rugăciune. Expresia cu tot felul de rugăciune ne indică că sunt mai multe feluri de rugăciune. Dacă ne uităm în Biblie, vedem că putem să ne rugăm public, dar putem să ne rugăm și individual. Ne rugăm public, ne rugăm împreună, când venim la biserică, cum spunem noi, la timpul de rugăciune, cum avem noi duminică dimineața, la ora 9. Vă felicit pe aceia care stăruiți în lucrul acesta. Este important și o să vedem astăzi și sper să vedem și să înțelegem încă o dată de ce spunea Domnul Iisus, casa mea este o casă, trebuie să fie o casă de rugăciune. Ne putem ruga însă și personal, oriunde, oricând. Putem să ne rugăm verbal, cu voce tare, putem să ne rugăm în tăcere. Putem să ne rugăm stând în picioare, dar putem să ne rugăm și așezat, în genunchi sau pe genunchi, fiind întinși chiar în pat, spre exemplu, sau chiar la volan, dar întotdeauna cu ochii deschiși. Și m-am uitat că Dumnezeu ne dă ocazii. În traficul din București ai multă vreme să te rogi. Dacă alegi, însă. Apropo de ochii închiși, ochii deschiși, de multe ori am văzut că oamenii se întreabă, dar de ce trebuie să închidem ochii când ne rugăm? Păi unul din motive este să nu fim distrași. Dar nu e bai dacă te rogi cu ochii deschiși. Tatăl meu, de exemplu, întotdeauna am văzut că se roagă cu ochii deschiși. Dar nu e distras. Pentru că poate, așa este el. De multe ori văd așa, ne trezim când deschidem ochii la rugăciune și ne uităm și ne atrage, distrage ceva și după aia facem. Da. Biblia vorbește despre multe feluri de rugăciune, de exemplu, cu ochii ridicați spre cer, îmi ridic ochii către cer. De acolo vine ajutorul. Ne putem ruga, concluzia este, în orice loc, în orice poziție, în orice situație, căci Domnul nu ne aude mai bine dacă suntem într-un loc special. Cum cred unii oameni, că dacă merg la biserică, la vreo mănăstire, Dumnezeu îi aude mai mult, îi ascultă. Nu e adevărat. Niciunde în Scriptură nu se arată acest lucru. De exemplu, Biblia vorbește despre Daniel că s-a rugat în groapa cu lei. Petru sau David s-a rugat pe câmp, era cioban, Petru s-a rugat umblând pe ape și în câteva secunde sub ape, a fost o rugăciune de tipul transformatoare, așa, scufundându-se în apă, că a început să uite în jur, la valuri. Iona s-a rugat, apropo, și la mai adâncime, să zicem așa, s-a plimbat cu submarinul, cu peștele și din pântecele unui pește mare s-a rugat Iona și strigat la Dumnezeu. Dumnezeu ne aude oriunde am fi și noi ne putem ruga în orice situație. Expresia aceasta, rugați-vă, din Efeseni 6:18, rugați-vă totdeauna în Duhul, vorbește despre frecvența rugăciunii. De Tesaloniceni 5:17 spune, rugați-vă neîncetat. Și lucrul ăsta nu înseamnă pur și simplu că trebuie să mă rog absolut în fiecare secundă. Nu este vorba de tipul acesta de frecvență, ci e vorba despre atitudinea mea în orice situație, în orice loc, oriunde pot să mă rog. Pot să adevăr cu Dumnezeu și pot să ascult la Dumnezeu, pentru că înțelegeam că rugăciunea și asta înseamnă. Adică înseamnă dimineața când mă trezesc. Nu trebuie să fac, să trec, să am poziții din acelea specifice. Nu încercați poziții de meditație, că s-ar putea să nu mai ieșiți din ele. Mă refer la poziția Lotus. Unii dintre noi nu mai putem să facem poziții de genul ăsta. Nu contează lucrurile astea. Pur și simplu te-ai trezit și spui, Doamne, îți mulțumesc pentru nouă zi care mi-o dai. Sau alte lucruri de genul ăsta. Te poți ruga la prânz, te poți ruga seara, la culcare, în așternut, când trezești în mijlocul nopții. Îmi plac psalmii că ei arată o așa mare varietate a rugăciunii psalmiștilor cu privire la aceste lucruri. Rugați-vă neîncetat, spuneam în Tesaloniceni 5:17. Mulțumiți în orice împrejurări, versetul 18, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Rugăciunea este o atitudine permanentă. Trebuie să fie o atitudine. Arthur Penck spunea că rugăciunea nu este atât de mult o acțiune, cât este o atitudine. Atitudinea aceea de dependență de Dumnezeu. Întrebarea cu noi, pe care trebuie să ne punem în sensul acesta, este rugăciunea mea, viața mea de rugăciune, o atitudine sau ceva care trebuie să fac? Este ceva care vreau, îmi place, mă găsesc că este mine, este cum spunea Arthur Pink, dependența mea de El, pentru că îmi place să depind de El, să mă îndrept către El cu gândurile, cu cererile, cu mulțumirile mele, sau pur și simplu ceea care trebuie să fac, că așa e bine. Exemplul lui Daniel, Daniel capitolul 6. Și dacă deschideți acolo, veți vedea un lucru interesant. În capitolul 6 ni se vorbește despre Daniel, omul lui Dumnezeu, că era atât de un om ascultător și respectuos și cu minte, am spune noi, încât vrăjmașii lui n-au găsit nimic la el. Un exemplu extraordinar. Să fii singur într-o țară care nu crede în Dumnezeul tău și să fii un om a cărei vieță să fie fără reproș. Și a trebuit să inventeze ceva oamenii aceștia ca să-l prindă cu ceva. Se spune că au început să sape după schelete. Că așa se întâmplă. Așa se întâmplă de obicei la noi când sunt alegerile. Ați văzut cum sapă băieții? Să caute ceva, să găsească ceva, să inventeze ceva dacă nu găsesc. Și cu privire la Daniel, au văzut că el avea o regulă. În fiecare zi, de 3 ori pe zi, el se ruga Domnului. Într-un mod așa clar și ca un ceas, ca o disciplină. Cu siguranță că Daniel vedem să ruga în orice vreme. Dar avea obiceiul acesta 3 ori zi, mergea în camera lui, deschidea geamul către Ierusalim și se ruga. Și spune că oamenii aceștia au gândit, aici îl prindem. Aici îl prindem. S-au dat lângă împărat și au făcut în așa fel încât împăratul să dea o poruncă, timp de 30 de zile să nu se închine nimeni la nimeni, niciun Dumnezeu decât la el, la împăratul. Și așa l-au prins pe Daniel, dar Daniel spune în capitolul 6, versetul 10, că deși știa că s-a semnat decretul, Daniel continua să meargă în casa lui, care avea ferestrele de sus deschise spre Ierusalim, și de 3 ori pe zi se punea pe genunchi, se ruga și lăuda pe Dumnezeul său, așa cum făcuse și mai înainte. Întrebarea este, în problemele din viața noastră, situații din viața noastră, oricât de mult s-ar schimba, înțelegem noi că ele sunt ocazii pentru rugăciune? Cineva spunea că Daniel a petrecut mai degrabă o noapte cu lei decât să se lase de obiceiul ca în fiecare zi să roage. Până unde merge dedicarea noastră și atitudinea? Vedeți, azi e vorba despre atitudine, nu e vorba despre că ceva trebuie să fac. Și mă rog doar când am timp sau când am probleme. Dar trebuie să înțelegem, problemele din viața noastră sunt ocazie pentru rugăciune, nu sunt altceva. Și probabil că rugăciunea noastră chiar acum trebuie să fie, Doamne, aș vrea să-mi amintesc că orice problemă din viața mea este o ocazie de la tine pentru mine să mă rog. Este disciplină care trebuie să ne obișnuim. Un alt exemplu este exemplul Neemia. Neemia, paharnicul de la Susa, așa e cunoscut de istorie. Și când spun paharnic, nu ne gândim la unul care plăcea cu paharul. Înțelegeți? Sau pur și simplu, dacă citim cel care oferea paharul de băutură împăratului, paharnicul, această poziție era o poziție de încredere. Era cel care, practic, controla tot ceea ce alimenta, ce era hrănit împăratul. Și vorba despre temutul împărat Artaxerxes, împăratul persan. Puterea numărul unu la vremea respectivă era omul cel mai de încredere a împăratului. Să spui viața în mâna unuia care încearcă orice mâncare în tine, e mult. Toată viața, de fapt, siguranța este în mâna lui. De fapt, poziția aceasta de paharnic era dincolo de pur și simplu de degustător. Era o poziție de sfetnic, o poziție pe care am păstrat-o noi ca ochii din cap, spune. Astăzi, în vremurile noastre, o poziție de asta de consilier prezidențial nu e de lăsat. Și am spune noi, Neemia, stai cu minte, băiatul, și ține cu dinții de poziția asta, de jobul ăsta. Dar Neemia era un evreu care își iubea țara și știa că el se trage din poporul lui Dumnezeu, popor a cărei patrie glie, era Ierusalim. Și când vin niște frați de-ai lui și din Ierusalim îi povestesc ce se întâmpla acolo, că cetatea era cu zidurile sparte, porțile arse, intra și ieșea cine vrea, era de bajocura lumii, spune că Neemia a început să se roage. În capitolul 1, versetul 4, spune că a început să postească și să roage lui Dumnezeu. Și așa a făcut timp de 4 luni, până când Dumnezeu, în capitolul 2, i-a răspuns la rugăciune. Și a deschis ochii împăratului să vadă că este trist, un lucru care era interzis prin lege, apropo. Oricărui slujitor care se afla lângă împărat. Aplicație pentru noi. În ce situație, care este locul în care Dumnezeu te-a pus, ne-a pus și pentru care trebuie să ne rugăm. Știți, putem să privim locurile de muncă ca niște lucruri de chin. Doamne, ce mi-a fi dat muncă, locul ăsta de muncă. Că m-a scăpat de asta. Sau, mă rog, sau de plictiseală. Dar să înțelegem din exemplul Neemia, locul nostru de muncă sunt ocazii de rugăciune. Deci, care este locul și situația și ocazia care Dumnezeu mi-o dă la ora respectivă pentru care să mă rog. Un alt lucru din exemplul Neemia, înțelegem noi ce spune în Proverbe 21:1, că inima regelui este mâna lui Dumnezeu și l-o mișcă precum cursul unei ape, oriunde vrea el. Înțelegem noi că Dumnezeu poate să miște inima împăratului? Inima împăratului? Pentru că dacă înțelegem acest lucru, putem să ne rugăm pentru împărații noștri, pentru președintele nostru. Un alt exemplu este exemplul regelui din Ninive. Deși nu este menționat pe nume, vorbește despre o perioadă prin anii 700 în care Ninive, capitala Imperiului Asirian, un oraș în care se pare că Sanherib însuși a investit și l-a ridicat, îi anunță Dumnezeu prin prorocul său Iona și spune: mă aveți 40 de zile și vă voi nimici. Ce-i face cu 40 de zile dacă Dumnezeu îți mai dă 40 de zile? Și totuși spune că la auzul acestui mesaj, Dumnezeu a cercetat inima împăratului din Ninive și spune că postul și pocăința a început de la el și până la animale. Toți s-au îmbrăcat în sac și s-au acoperit cu cenușă. Poate lucra Dumnezeu în inima oamenilor care nu-l cunosc? Poporul acesta era un popor extrem de păgân. Nu vreau să mă amintesc lucrurile oribile pe care le făceau. Aveau niște obiceiuri tare oribile, mai ales cu dușmanilor, cu pricii de război. Citiți să vedeți. Dar poate ne întrebăm, dar se merită să mă rog pentru oamenii care nu cunosc pe el, pentru oameni răi, cum am spune noi, dar se merită, pentru că Dumnezeu poate cerceta și poate mișca inima împăratului. Poate ne întrebăm, de ce să ne mai rugăm, că Dumnezeu știe totul. Nu? De ce să ne mai rugăm să ne mai chinuim? Că oricum Dumnezeu știe totul. Iată câteva motive. Pentru că Dumnezeu ne-a spus așa. Iisus însuși ne spune așa. Dacă deschideți la Luca, în capitolul 18, Luca 18 spune că le-a spus o pildă ucenicilor Și pilda aceasta, ca orice pildă, avea un scop. Veți citi acolo că l-a spus apoi o pildă despre faptul că trebuie să se roage întotdeauna și să nu se descurajeze. Nu să intrăm în pilda judecătorului care nu se temea de Dumnezeu. Dar asta e scopul. Le-a spus o pildă ca să se roage și să nu se descurajeze. Să roage mereu, întotdeauna și să nu se descurajeze. Știți, Iisus este exemplul cel mai să zicem, bun pentru noi la rugăciune. Iisus a rugat, de exemplu, înainte de a hrăni 5.000 de oameni. Spune că a ridicat coșul cu ce două pâini și 5 pește ale copilului care se întâmpla și că să aibă acolo și oamenii erau morți de foame pe lângă el. Spune că s-a ridicat privirea spre cer și s-a binecuvântat și Dumnezeu a mulțit și a hrănit peste 5.000 de oameni. Matei 14. Vedem pe Iisus că se ruga pentru copiii pe care îi aduceau oamenii la el să se roage. Matei 19. Spune, aduceau copiii la el ca să se roage. De asemenea, îl vedem pe Iisus că s-a rugat înainte ca să-l învie pe Lazar. Ioan 11. Un om care spune, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă asculți, dar am spus aceasta din pricina mulțimii care stă împrejur pentru ca ei să creadă că tu m-ai trimis. Iisus a rugat în Ghețimani spunând tatălui, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează-mă din paharul ăsta. Dar nu voia mea să facă, ci voia ta. S-a rugat și pe cruce când se uita la cei care îl omorau și spunea, Tată, iartă-i, că eu nu știu ce fac. Dacă e să se uităm în toată viața sa, Iisus a fost un om al rugăciunii. Și se pune o întrebare, dacă Iisus a rugat așa de mult în viața lui, El, Fiul lui Dumnezeu, oare cât de mult avem nevoie noi de rugăciune? La urmă, Dumnezeu știe totul, nu? Martin Luther spunea, avea el o vorbă, spunea, am așa de multe de făcut că astăzi trebuie neapărat să încep cu 3 ceasuri de rugăciune. Am așa de multe de făcut. O, dacă ar da Dumnezeu înțelepciunea aceasta, să ne dea înțelepciunea aceasta ca în fiecare zi să plănuim, să cântărim lucrurile cu rugăciune. Deci, de ce să ne rugăm? Pentru că Dumnezeu ne-a spus așa, Iisus ne-a învățat așa. Un alt motiv, pentru că ăsta e modul în care Dumnezeu se spune că putem să obținem lucruri de la El. Nu ne rugăm ca să obținem lucruri, dar știți ce? Dumnezeu vrea să ne rugăm pentru orice lucru Lui, să stăm de vorbă. Este modul în care îl abordăm cu privire la orice nevoia noastră. Iacov, capitolul 4, versetul 2. Voi nu aveți pentru că nu? Este posibil pentru noi să nu avem anumite lucruri pentru că pur și simplu nu le cerem. Știți, fie dintre noi avem dorințe, avem lucruri pentru care nu ne-am rugat, pur și simplu. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul ăsta. Nu ne rugăm pentru toate lucrurile din viața noastră. Și totuși, întrebarea pentru noi, există lucruri pe care Dumnezeu vrea să ni le dea, dar pentru care noi nu ne-am rugat și nu i-am cerut niciodată? Ce pierdem sau cât pierdem de la Dumnezeu nefăcând acest lucru? De exemplu, nu ne rugăm Dumnezeu întotdeauna ca să cunoaștem voia Lui specifică cu privire la diferite lucruri din viața noastră. Avem tendința să ne rugăm pentru lucruri mari, dar lucrurile mici? De exemplu, poate o boală pe care o avem. Să ne asigurăm că ne rugăm la Dumnezeu. Ce pierdem dacă ne rugăm? Doamne, vindecă-mă! E adevărat că de multe ori intervine peste noi chestiunea asta. Eu sunt un om care nu-mi place să cer prea mult. Dar nu asta este ideea, pentru că e vorba de atitudine. Dependența noastră de Dumnezeu nostru. De ce trebuie să ne mai rugăm? Pentru că prin rugăciune este modul în care înfrângem îngrijorările. Vreți sau nu vreți, ele vin peste noi. De fapt, e considerat îngrijorarea și frica astea, sunt considerate ca fiind sursele cele mai mari a depresiei în vremurile noastre. Ne vom teme și ne vom face griji. Dar întrebarea corectă este, de ce să aleg să trăiesc în frică? Frica oricum încearcă. Îngrijorările vin. Da? Și nu neapărat să tensori ca să cunoști lucrul ăsta. sau mai știu ce alte lucruri. Dar el vin peste noi, dar întrebarea este, de ce să aleg să trăiesc în frică și în îngrijorare? Când pot să mă rog. Dumnezeu spune, și aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre. Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și 7, spune, nu vă îngrijorați de nimic, e o poruncă apropo, ci în orice lucru, cu alte cuvinte Dumnezeu spune, știi ce, la orice zi și noapte, la orice oră din zi și noapte, cu bine, la orice, deranjează-mă. În orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Știți, niciodată pe telefonul lui Dumnezeu nu sunt ocupat. Niciodată, absolut. Și spune mai departe, versul 7, iar pacea lui Dumnezeu care depășește sau întrece orice pricepere sau înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile. Vedeți? Trebuie să comunicăm cu Dumnezeu, să spunem toate lucrurile, grijă noastră, preocupările noastre, întrebările noastre și El spune, ne promite, nu că va rezolva toate lucrurile, spune că pacea Lui ne-o va da în orice privire, cu orice privire și astfel ne va păzi inimile și gândurile de îngrijorări, de temeri. Se face diferența aceasta. Ce ne promite? La urma urmei, cântecul ăla, Don't worry, be happy, pentru creștin devine Don't worry, pray. Nu te îngrijora, roagă-te. Pentru că fericirea nu vine așa la întâmplare. De ce să ne mai rugăm? Pentru că e modul prin care, singurul mod în care ne spune Iisus că putem să așteptăm venirea Lui. Luca 21, și vreau să deschideți acolo, tot în Luca suntem, 21, versetul 34, spune, luați seama la voi înși vă, apropo de cum veghem, cum așteptăm venirea Lui, ca nu cumva să vi se îngăuneze inimile cu îmbuibare. Luca 21 cu 34. Cu beții, cu îngrijorările vieții și astfel ziua aceea, la ziua revenirii lui Iisus să vină asupra voastră pe neașteptate, ca o capcană. Căci ea va veni peste toți locuitorii de pe toată fața pământului. Ce să facem? Vegheați tot timpul, rugându-vă ca să puteți scăpa de toate aceste lucruri care urmează să se întâmple și să puteți sta în picioare înaintea Fiului Omului. Rugați, adică vegheați tot timpul rugându-vă ca să puteți scăpa. De ce să ne rugăm? Pentru că este modul în care stăm în gardă. Deci putem spune că dacă vrem să creștem spiritual, da, este important să iau în serios cuvântul lui Dumnezeu. Dar când iau cuvântul lui Dumnezeu în serios, este important să vin cu rugăciune înaintea Lui, pentru că lucrurile serioase sunt lucruri care au nevoie de puterea lui Dumnezeu, de sfatul Lui, de cunoștința Lui, de înțelepciunea Lui. Rugăciunea trebuie să devină o parte vitală pentru noi, regulată în viața noastră, pentru că astfel suntem doborâți de îngrijorări și temeri. Rugăciunea, putem spune, este un privilegiu pentru creștin. Nu e un lucru de așa, oricare. Este o onoare să poți să vorbești cu Dumnezeu. Dar noi am uitat lucrul ăsta. Sau nu l-am cunoscut niciodată. Cineva spunea că orice om care este prea ocupat să se roage este mai ocupat decât îl vrea Dumnezeu. Orice om care este prea ocupat să se roage este mai ocupat decât îl vrea Dumnezeu. Poate o altă întrebare care mai deschide ochii și care trebuie să ne punem este cum răspunde Dumnezeu la rugăciunea noastră? Dumnezeu uneori răspunde nu. Și când Dumnezeu spune nu, nu înseamnă că n-a auzit sau că nu vrea să răspundă pur și simplu, ci înseamnă că nu acela este un răspuns că n-ai vrut să-l auzi. Că oricum e răspunsul. Ce? Răspunsul nu, nu este tot un răspuns? Așa cum este da? Dar de ce oarecum mintea noastră parcă nu vrea să intre ideea asta? Vedeți, noi nu știm totul și astfel de multe ori nu știm ce cerem. Realitatea. Cineva spunea că dacă ceea ce cerem este greșit, Dumnezeu răspunde nu. Dacă nu este timpul potrivit pentru a răspunde, Dumnezeu spune nu acum. Sau așteaptă. Dacă tu ești greșit, Dumnezeu spune crește. Nu spune pur și simplu nu. Așa. Dacă ești greșit, schimbă-te, crește, dezvoltă-te. Dar dacă ceea ce ceri este bun, tu ești bine și timpul este potrivit, atunci Dumnezeu spune, dă-i bice. Și vedeți, astea sunt lucruri care țin de de viețuirea noastră zilnică cu Dumnezeu. Creștem prin ele. Teoria ca teorie, dar trebuie să ne punem întrebarea, Doamne, de ce zici nu? Nu acum sau nu deloc? E o problemă de timp sau e o problemă la mine, la atitudinea mea? Ar mai fi o întrebare. Cum trebuie să ne rugăm? Se pune întrebarea asta și poate vi se pare că e banală, dar este importantă. De multe ori ne gândim că trebuie să fie un anumit mod, anumite expresii care trebuie să le avem cu noi. Doamne, și ce ne mai chinim câteodată când ne rugăm? Cuvintele noastre nu sunt ale noastre. Dar nu e așa. Nu există formule speciale, cuvinte speciale ca să facă pe Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni. Mi-a plăcut rugăciunea unui copil care spunea, Doamne, ai grijă de mine, ai grijă de mama și ai grijă de tata, dar mai ales ai grijă de tine, că dacă ți se întâmplă ceva, va fi vai de noi toți. Foarte simplu și adevărat. Mai era un frate român, limba română nu era așa de, nu era limba lui primă și a spus, Doamne, sunt așa de păcătos, habar n-ai cât de păcătos sunt. În Luca 11, la textul acesta mă gândeam, este ceea ce noi cunoaștem rugăciunea domnească sau rugăciunea Domnului. Deși este impropriu spus rugăciunea Domnului, pentru că Domnul Iisus nu s-a rugat rugăciunea aceea întregime pentru El. Dacă vreți rugăciunea Domnului, o găsim în Ioan 17. Este cu siguranță. Dar dacă vă uitați în Luca 11, spune, într-o zi Iisus se afla într-un loc oarecare și se ruga. Acum făcea adesea. După ce a terminat, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață să ne rugăm așa cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Mă rog, era o motivație, dar învață să ne rugăm e bine. El a zis, când vă rugați, să ziceți astfel. Deci este un exemplu model. Un exemplu model, rugăciune model. Un exemplu pentru noi. Când vă rugați, să ziceți astfel. Tată, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, pentru că și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne lăsa sau nu ne duce în ispită, ci ne zbăvește de orice rău. Apoi le-a zis, care dintre voi care are un prieten să duce la acesta la miezul nopții și să-i spună, prietene, împrumută-mi 3 pâini, pentru că a venit la mine din călătorie un prieten al meu și n-am nimic ce să-i pun înainte. Acela răspunde dinăuntru, nu mă deranja, ușa este deja încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat și nu mă pot ridica să-ți dau. Vă spun că deși nu s-a ridicat să-i dea pentru că este prieten, totuși, ca să nu se facă de rușine până la urmă, tot se va ridica și va da orice are nevoie. Prin urmare, vă spun, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, căci oricine cere, primește, oricine caută, găsește, iar celui ce bate, îi se va deschide. Căci cine este tatăl acela dintre voi care atunci când fiul său îi cere un pește, să-i dea în schimb un șarpe? Sau care atunci când acesta îi cere un nou, să-i dea un scorpion? Așadar, dacă voi care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cu atât mai mult, Tatăl care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor care îi cer. Ce înțelegem din această rugăciune? Nu are rost să facem un studiu de amploare, pentru că lucrurile sunt simple. Dar vreau să le observăm împreună. Primul lucru, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și hai să ne punem întrebarea, cum ne rugăm noi? Cum te rugai de dimineață? Și nu mă refer neapărat la un moment, pentru că există diferite momente. Dar în general rugăciunea sunt ce sunt făcute? Care sunt lucrurile care știm cum să ne rugăm? Iisus spune, răspunde la întrebarea aceasta, cum să ne rugăm, învață să ne rugăm. Principii esențiale. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Primul lucru, să ne rugăm pe voia lui Dumnezeu. Este modul în care Iisus a rugat. Gândea Ghețiman. Nu voia mea totuși, ci voia ta. A spus, Doamne, dacă e putință, îndepărtează paharul ăsta. Știa ce l-așteaptă. Și pe noi ne așteaptă tot felul de lucruri. Și putem spune, Doamne, îndepărtează. Dar poți să spui, de asemenea, totuși nu voia mea, ci voia ta? Putem să ne rugăm, ăsta e principiul care te înțelegem, pentru orice, absolut orice la Dumnezeu. Să cerem chiar orice, dar să nu uităm întotdeauna să încheiem, Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Niciodată nu vom greși când ne vom ruga așa. Deci, rugăciunea noastră, ce căutăm? Rugăciunea noastră, voia noastră sau voia Lui? Vedeți, Dumnezeu răspunde diferit uneori rugăciunea noastră, nu așa cum ne-am așteptat. Nu așa cum ne-am așteptat. Se spune că trei bărbați plecaseră într-o drumeție din ăștia. Acum mie mi-apucă pe bărbați. Mie fiecare cu hobby-ul lor. Dar ăștia aveau hobby-ul ăsta, drumeții. Și au ajuns la un moment dat la un râu mare și puternic care trebuiau să-l treacă. Dar cum o să facă lucrul ăsta? Primul bărbat se roagă la Dumnezeu și spune: Doamne, dă-mi putere să trec acest râu puternic. Și Dumnezeu i-a dat niște brațe puternice și picioare puternice care au ajutat să treacă râul cam în 3 ore. Era să nece vreo 2 ore, dar au trecut până la urmă. Dumnezeu l-a ajutat să treacă. Al doilea bărbat se roagă, uitându-se la primul: bun, ok, Doamne, dă-mi putere, dar dă-mi și mijloacele de care am nevoie să trec acest râu. Dumnezeu i-a dat brațe, picioare puternice, dar și o barcă cu vâsle care l-a ajutat să treacă râul cam într-o oră. Sau are de vreo 2 ori, dar până la urmă a trecut. Al treilea bărbat, văzând ce s-a întâmplat cu primii doi, se roagă și spune: Doamne, dă-mi putere, mijloace de care am nevoie, dar și inteligența să trec acest râu puternic. Și puf, Dumnezeu a transformat în femeie. Nu vă așteptați la asta, nu? S-a uitat puțin atent în jur, a mers 100 de metri în susul râului și a trecut podul care era acolo peste râu. E doar un exemplu, nu e adevărat, dar e un exemplu. Obiectivul principal a rugăciunii, să știți, nu este ca să se facă voia noastră, ci să facă voia lui Dumnezeu. La urmă, i-am putea să punem întrebarea simplă, dar adevărată și corectă. Cine suntem noi ca să se facă cum vrem noi? Uneori rugăciunea va schimba împrejurările, dar de cele mai multe ori, spune cineva, rugăciunea te va schimba pe tine. Și scopul adevărat al rugăciunii nu este să schimbăm pe Dumnezeu, ci pe noi înșine. Apropo de voia lui Dumnezeu, că despre asta vorbeam aici, ne rugăm: voia ta, nu voia mea, vie împărăția ta și facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Așa cum se face în cer, așa și pe pământ, în viețile noastre, în lucrările noastre, în familiile noastre. De unde cunosc voia lui Dumnezeu? Păi revenim la principiul numărul 1. Asta e principiul numărul 2. Biblia. Citesc, îl cunosc pe Dumnezeu, văd ce vrea El, cum gândește El, cum lucrează El. Și astfel mă pot ruga, pot să ajung să mă rog pe voia lui Dumnezeu. Bine mi arată voia lui Dumnezeu. Al doilea lucru, pâinea noastră cea toate zilele. Asta e rugăciunea care cunoaștem, dar să ne întrebăm, ne rugăm așa? Apropo, ne rugăm voia Lui, nu voia noastră? Căutăm voia Lui, nu voia noastră? De ce suntem triști când Dumnezeu nu face ce vrem noi? Să ne bucurăm atunci când ne transformă pe noi. Să ne rugăm pentru nevoile noastre. Modul în care, asta e modul în care recunoaștem că totul vine la Dumnezeu. Te rogi, te mai rogi pentru putere? Să mergi la muncă? Îi mulțumim Dumnezeu pentru locul de muncă pe care îl ai. Te mai rogi pentru un loc de muncă nou? Sau este o banalitate, o formalitate? Dar și cuvintele acestea, Iisus spune: rugați-vă, pâinea noastră cea toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ce înseamnă asta? Că Dumnezeu e interesant de nevoile noastre. Asta e un lucru pe care îl uităm. Dumnezeu e ocupat, mai n-are timp de pâinea ta. Iov 7:17, îmi plac cuvintele acestea. Ce este omul ca să speri atât de mult de el și să-i dai așa de multă atenție? Și spune mai departe că și totuși o faci. Răspunsul la întrebarea de ce Dumnezeu îi pasă de noi, de nevoie noastră, pentru că ne iubește. E Tatăl nostru, nu? Citeam versetul 9. Și apropo, cât la întâmplare vorbește Iisus lucrurile astea. Le spune: uite cum vă rugați. Dar dintre toate lucrurile, uitați ce alege să sublinieze de la versetul 9. Prin urmare, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se deschide. Oricine cere, primește. Cel care bate, îi se deschide. Cel care caută, găsește. Și spune: care tată dintre voi, când cere copilului o pâine sau un pește, spune, îi dă un șarpe, sau când cere un nou, îi dă un scorpion? Niciunul. Dar spune, dacă voi care sunteți răi, apropo, cine suntem noi? Răi. Știți să dați darul bune copiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu, nu credeți că e în stare? E interesat de noi? De ce să, sau cum să ne rugăm? Să ne rugăm pentru nevoile noastre. Un al treilea lucru, și ne iartă nouă păcatele noastre sau greșelile noastre, pentru că și noi iertăm oricui sănător. Un alt lucru în rugăciuni, de care să numărim și să ne punem întrebarea, ne rugăm așa, să ne cerem, să ne mărturisim păcatele. Să ne cerem metare. De ce e nevoie? Nu știe Dumnezeu și n-a murit Iisus Hristos pentru toate păcatele noastre? Da, dar noi avem nevoie să ne rugăm așa. Noi avem nevoie să ne mărturisim păcatele. Dacă credem că nu avem nevoie să facem lucrul ăsta sau că nu trebuie să ne cerem iertare, să știți că petrecem prea puțin timp cu Dumnezeu. Asta e singurul răspuns. Cu cât petrecem mai mult timp cu Dumnezeu, cu atât suntem conștienți de păcatele noastre. De exemplu, dacă purtăm pantaloni albi, nu știu că aveți obiceiul ăsta, eu nu prea am obiceiul, dar mi se mai întâmplă să am și pantaloni albi câteodată, mai ales vara. Sau cămașa, na. Observăm cât de repede se murdăresc. Dar să știți că și pantalonii de culoare închisă se murdăresc la fel de repede. Numai că nu vedem. Și deci, întrebarea este, cât de conștienți suntem de păcatul nostru? Dacă stăm lângă Dumnezeu, să știți, întotdeauna vom fi conștienți de păcatele noastre, de păcătoșenia noastră. Dar că stăm lângă Dumnezeu, în cuvântul Său, vom fi conștienți și de iertarea pe care ne oferă. Și de aia vom veni să ne mărturisim păcatele. 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, cred că nicioși drept să ne ierte și să ne curățească de adevărat. Mai un lucru aici spune, așa cum și noi iertăm greșelile greșiților noștri sau datoriile altora față de noi. Ce înseamnă asta? Vorbesc despre o altă de păcate. Ne mărturisim păcatele noastre, dar trebuie să ne ținem și de păcatele altora cont. Păcatele împotriva noastră. Un singur lucru trebuie să ne intre în cap. Oamenii ne vor greși. Trebuie să ne trezim la un moment dat, să trecem din copilăria asta, că pocăiții sunt perfecți. Dacă cumva mai credeți lucrul ăsta. Oamenii ne vor greși, ne vor răni, ne vor dezamăgi. Soțiile vor dezamăgi soții lor, soții vor dezamăgi soțiile lor, le vor greși. Copiii față de părinți, părinții față de copii. Prietenii vor dezamăgi prietenii lor și așa mai departe. Se întâmplă. Dacă vrem să creștem spiritual, te înțelege principiul. Dacă vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate, trebuie să învățăm să iertăm. Chiar dacă unii nu merită. Părerea noastră. Dar știi ce? Nici tu nu meriți. Nici eu nu merit. Nimeni nu merită iertarea. Efeseni 4:32 învățam. În schimb spune, fiți buni. În loc să fiți cu amărăciune, bârfitori, iuți și așa mai departe. Nu, în schimb, buni cu alții, plin de compasiune, iertând de unii pe alții, cum? Cum va ierta și Hristos. Cum? Degeaba. De-a moca. Dar nu ieftin, din dragoste cu însuși prețul vieții sale. Hristos ne spune foarte clar aici, dacă nu iertăm, ne rugăm degeaba. Există un alt loc în care Iisus, de exemplu, subliniază acest lucru. Dacă nu iertăm, ne rugăm degeaba. Deci, ne rugăm pentru ca voia noastră să se întâmple, ne rugăm mărturisindu-ne păcatele, ne rugăm pentru nevoile noastre și mai un lucru aici, și nu ne lăsa să cădem în ispită. Să avem grijă la ispite. Câtă vreme vom fi pământul ăsta, vom ispitiți. Pe partea asta a veșniciei, întotdeauna vom experimenta lucrul ăsta. De la început a fost așa. Și promisiunea diavolului este că întotdeauna ne va ispiti. E adevărat, ne mai ispitim și singuri. Apropo de lucrul ăsta, știți, exista un acțibil așa de să spunem o mașină. Și nu mă duce în ispită că mă descurc și singur. Din păcate, așa este. Dar îmi place cum e tradus aici în traducerea nouă. Doamne, nu mă lăsa să cadă în ispită. Adică și nu ne lăsa să cădem în ispită. Pentru că traducerea în Corinescu și nu ne duce în ispită, ar putea să fie înțeleasă că Dumnezeu ne duce în ispită. Iacob spune, Dumnezeu nu poate ispiti. Dar ceea ce vrea să spună este, nu ne lăsa să cădem în ispită. Știți, apropo cu ispita, știți de multe ori ce facem? O raționalizăm. Încercăm să o explicăm. Știi, pentru mine acest lucru nu e o problemă. Care lucru, mă? Știi, pentru mine un pahar, două, trei, nouă nu e o problemă, că eu nu mă băt așa de ușor, știi? Da? Și ce alte lucruri? N-ați observat că ispitele altora sunt mult mai grave, mult mai rele, mai păcătoase decât ale noastre? Dar asta e un semn de imaturitate din punctul nostru de vedere, din partea noastră. În Luca, capitolul 6, Iisus arată care e problema. Versetul 41. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? Cum poți spune fratelui tău, lasă-mă să scot paiul, că tu ai dita mai bârna? Cum spunea cineva, stâlpul de telegraf în ochiul tău. Ipocritul le spune, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Pentru noi ce să înțelegem? Aplicativ. Hai să facem un test. Pentru orice lucru să pun întrebarea asta. Pot să mă rog lui Dumnezeu să-L binecuvânteze? Cu alte cuvinte, pot să spun, Doamne, te rog să mă binecuvântez când merg la biserică astăzi? Mândesc cu frații mei. Pot să spun asta? Cu siguranță, nu? Pot să mă rog așa. Dar pot să mă rog, Doamne, te rog să mă binecuvântez când mă duc să mă îmbăt țara cu prietenii mei? Nu merge, nu? Pot să mă rog, Doamne, te rog să mă binecuvântez în relația mea cu un necredincios. În relația mea de curvie, de exemplu. Dar nu asta e pretenția. Nu te spun, Doamne, binecuvântează-mă. Dar dacă fac lucrul ăsta și... Lasă așa. Nu, asta e pretenția. Pot să mă rog, Doamne, binecuvântează-mă la locul de muncă când eu sunt leneș. Și fur timp, fur tot felul de chestii. Sau pot să spun, Doamne, binecuvântează-mă la examene, dar eu n-am citit, n-am studiat, nu văd nimic. Pot să spun, Doamne, binecuvântează finanțele mele, binecuvântează resursele mele, dar eu nu cisesc pe el cu zeciuielile mele. Când e vorba de nevoile aproape lui, eu nu știu să dau. Sunt două lucruri separate. Și putem să continuăm lista noastră. Dar să punem principiul acesta. Mă pot ruga Dumnezeu cu privire la orice lucru ca să binecuvânteze? Este modul în care viața, apropo, se simplifică, cum spuneam de multe ori. Vedeți, așa, absolut așa se construiește o viață. O viață rugăciune, așa se crește spiritual. În modul ăsta. Așa suntem reali, așa suntem serioși cu Dumnezeu. Așa, apropo, căpătăm putere, vlagă în umbrarea noastră cu Dumnezeu. Și apropo de rugăciune, vorbim și din punctul de vedere al bisericii. Biserica locală. Rugăciunea trebuie să fie ocupația principală a bisericii. Iisus, când a intrat în templu, după florii, spune că a intrat în templu și a găsit acolo ce nu i-a plăcut. A trebuit să-i scoată afară, în bătaie. Și a spus, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. Primii ucenici, ce făceau? Spune că stăruiau în învățătura apostolilor, în împărtășie, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Spunea cineva, Samuel Chadwick, singura grijă a diavolului este să se împiedice pe creștini să roage. El nu se teme de studii fără rugăciune, de lucrare fără rugăciune, de creștinism fără rugăciune. El râde de truda noastră, își bate joc de înțelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm. Torei spunea, au existat treziri religioase fără prea multă predicare. Dar niciodată n-au existat treziri spirituale fără multă rugăciune. Predicile îi mișcă pe oameni, dar rugăciunea mișcă pe Dumnezeu. Sau cum spunea cineva, când omul lucrează, omul lucrează. Dar când omul se roagă, pardon, Dumnezeu lucrează. Am citit un articol săptămâna asta, mi-a plăcut. Și se referă la la biserică și la poziția rugăciunii sau locul rugăciunii în biserică. Sună ca un anunț mortuar, așa spune. Cu regret anunțăm trecerea neființă a Doamnei rugăciune. S-a stins din viață de curând la biserica neglijența. Născută cu mulți ani în urmă în mijlocul unei treziri spirituale, a crescut sănătoasă și puternică, hrănită de studiu biblic și mărturie, devenind una din cele mai influente membre din familia bisericii. Dar, în ultimii ani, sora rugăciune o ducea tot mai rău cu sănătatea. Și devenind neajutorată, genunchii fiindu-i vizibil slăbiți, ea nu mai avea simțămintele sensibile de altădată, viața ei spirituală degradându-se dramatic. Ultimele ei cuvinte au fost, unde sunt cei dragi ai mei? I s-a spus că sunt la piață, căutând medicamentul relevanței. Experții, incluzându-i pe domnii actori, activistul, divertismentul și delăsătorul, au avut dispute serioase și în final nu au căzut de acord asupra motivului bolii Doamnei rugăciune. I-au administrat doze mari de scuze, chiar i-au făcut în ultimul minut un bypass motivațional, dar fără succes. O examinare post-mortem arăta că deficiența de hrănire spirituală constantă și lipsa de părtășie au contribuit la sfârșitul Doamnei rugăciune. Frumos spus, zicem noi, dar foarte adevărat, din păcate. Așa că să ne gândim ce facem personal cu acest lucru important, rugăciunea. Am învățat ce este, ce nu este, cum răspunde Dumnezeu la rugăciunea noastră, de ce să ne rugăm și mai ales cum să ne rugăm. Nu mai rămâne decât să ne rugăm. Așa că astăzi vreau să facem lucrul ăsta împreună. Și poate ne trezește pofta și interesul de a ne ruga mai mult personal, dar și împreună ca biserică. Așa că încheiem cu rugăciune și apoi continuăm să ne rugăm și pentru câteva alte lucruri despre care chiar învățam astăzi. Doamne, îți mulțumim pentru posibilitatea aceasta de a privi în cuvântul Tău și a vedea cât de important este rugăciunea, acest dar al Tău, acest privilegiu despre care învățam. Să putem să vorbim cu Tine și să ascultăm de la Tine în orice vreme, în orice situație, privind la orice lucru. Doamne, rugăciunea corectă față Tine acum ar fi ca să ne cercetezi, să ne deschizi ochii și să ne ajut să ne pocăim. Să ne amintim unde am căzut, să ne mărturisim păcatele și să ne întoarcem la faptele din tâi. Fă-ne ca să fim ca niște copii care suntem sinceri, dependenți de Tine, Tatăl nostru, și ba mai mult, unii care să creștem și să înțelegem că prin rugăciune putem să înaintăm. Ca planurile Tale, voia Ta să se împlinească în viața noastră și prin viața noastră. Mulțumim că ne dai ocazia aceasta să ne cercetăm și ajută-ne să construim o viață de rugăciune, de comunicare cu Tine și unii cu alții, Doamne. Pentru ca voia Ta să împlinească, planul Ta să împlinească în viața noastră și cu viața noastră, Doamne. Să vii să fii Tu. În numele Iisus ne rugăm. Amin.